Resulüm. İşte bunlar sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Daha önce ne sen bunları biliyordun, ne de kavmin biliyordu. Öyleyse sen de sabret. Hiç şüphesiz ki akibet takvaya erenlerindir.